Carmen errandoneago eki lan egun hon? Egunon! Ordean, behasteko horrekin hasten ahal gütut sementuz, sendikatu gabeko laboiazi ordin. Bai. Eta hoi sentako haitu hoi? Zertaz, gaurko egunean dutugun problemekin ez dut uste sendikatak, sendikatuak behar dugun. Eh? Denak egun guziz jekitzen gitu eta laborariek elgarrekin behar dugu, eh? Eta ez sendikatain azpian. Ordin hor justokin bat zuzun FDS-ak habo antolatuik bide muzte bat autobideen sartze eta elkitzetan, bat zuzun ebai Baionako portian ELB-ko sindikatiak deituik ebai hitzordu bat eta ziek beste hitzordu bat antolatzen duzi, hoi da? Zua ikin gira eta ELB ikin gira, baina aparte gira, zertaz pentsatua ginin FDS-ak iten du lan edera, segi olola, ELB-ek behaldetik egiten du lan edera, eta guk hemen kostaldeko eta pixkat marnealdeko laborariak, hemen aparte, nahi ginuen erakustia eman Biarrizko aldean eta Donibaneko aldean ebazidela laborariak oino, eta alde hortarat menturatu gira gaur jokatzerat. Eta nun zide justokin? Ebe, sartuko gira lan egrazeko rompuenean. Akort, eta hor egonen zide geho bibilgune horta? Bai, momentuan azteko hor denak blokatzen ditugu, eta biztan denaz, jandarmak eta denak gurekin dira, baina behen lan eginen dute horiek eta guk eginen dugu gurea. Eta gu ideia, pasifiki, ez dugu bortizki fitxik eginen, jendea behar dugu errespetatu, badakigu jendea honiz gaten dela lanerat eta bertze batzuk ben eguna pasatera ben komisioni eta ben gauzen egiterat. Baina behaute uartu gaur laborari gabe zuztela behen aferak egiten alko. Eh? Eta izan eskoleria, izan frantzia, gaur zinez laborariak unkituat dira. Eta behar du gue burua emanaztiat erakutsi eman. Eta badakizia nuiz hartzino egonen ziden hor, bibilgune hortan? Momentuan azteko, zertaz abisatua ditugu denak lemik horri oingira ikusteko nola pasen diren aferak. Eta ministroare mintzatu beharra da. Eta gero normalki alde baterat edo bertaldeat partitzen gira, gure ideia da autopistean sartzea, ordan bidarteko aldetik, eta alde hortan autopista blokatzea. Untsa, eskerrik hain iskarmen, eta ordin koa jehun dututzien ondoko egin entako? Bai, mil esker.